Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, alemlerin Rabbi olan Allah bizleri yaratmış ancak başıboş bırakmamıştır. Yeryüzünde kargaşa çıktığında, zulüm arttığında, İnsanlık onuru ayaklar altına alındığında rahmeti gereği müdahale ederek toplumlara elçi göndermiş ve kitap indirmiştir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın tüm insanlara tebliğ ettiği hak din kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an içinde yer alan ilke ve yasalar tüm dünya insanlarının huzur ve refahı içindir. Eğer bizler Rabbimize isyan ile Peygamberimizin tebliğ ettiği ilkeleri beğenmez, bu yasa ve ilkelerin doğru anlaşılmasına engel olacak yeni kurallar, yeni sözler eklemek yolunu izlersek, sömürgecilerin ve Kur'an düşmanlarının işine gelecek biçimde bir takım düzenlemeler icat etmeye kalkışırsak, ebedi hayatımız nasıl olur? Kur'an'ı Kur'an'dan apaçık olarak anlamamıza yardımcı olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Bulduk, çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda konuğumuzdan ricada bulunmuştuk. Yine sorularımıza devam etmek istiyoruz bu programda da. Sayın Yılmaz, İlk olarak Lefter Küçük Antonyonus isimli izleyenimizden bir sorusu var. Onu ifade etmek istiyorum. Sizlere selam ve saygıdan sonra. Günümüzde devrimcilerin sınıfsız, sömürüsüz, eşit, adaletli, bütün mülklerin eşit paylaşılması yolunda verdikleri mücadeleler, gaz, cop, ölüm çabası en güzel salat örneği değil midir diyor. Böyle bir sorusu evet. Var izleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Bu ara ilk bir değerli izleyicilerimizden ricamız şu olsun. Tabii burada ismi zikredilen şahıs vefat etmiş birisi. Evet. Aynı kişi olması söz konusu değil. Aynı isim olması da söz konusu değil. Yani böyle yeni bir şeyde olduğunu sanmıyorum. Ben de şaşırdım onu. Evet. Daha önce birkaç defa rica ettik. Değerli izleyicilerimizin kendi isimleriyle evet. Bize yani şey yaparlarsa daha verimli olur. Eğer isimlerini zikretmemizi istemezlerse biz onları yine isimlerini zikretmeden tabii. Bir izleyicimiz, bir kardeşimiz diye samimiyetle sorusunu cevaplarız. Tabii. Bir de yine ileride bir arkadaşın şeyinde siz de göreceksiniz. Bir de aynı soruyu 3-5 kişi birden soruyor. Evet. Arkadaşım bir tanesi, iki tane ismi beraber zikrettiğimiz için ben onu tanımıyorum, o benimle değil falan gibi evet. Bir serzenişte bulunmuş. Şimdi aynı konuyu belki 3 kişi, 5 kişi, 10-20 kişiden de aynı soru gelmiş olabilmekte. Onun için bu konularda da biraz duyarlı olsunlar. Sağ olun. Yani illaki kendi arkadaşı olması şart değil. Birisi uzaktan, birisi yakından aynı soruyu sormuş olur. Biz ikisinin ismini birlikte zikrederek hani cevapladığımızdan Öyle gerekiyor, öyle i̇çeriği de oluyor. Aynı sorunu çünkü. Evet, içeriği tabii. Aynı. Onu da saygıyla tabii bildirelim. Ki. Teşekkür ederim. Şimdi bu değerli izleyicilerimizin sorusu doğru. Bugün deist, ateist, devrimci vesaire geçinen kimselerin de hatta Yahudi, Hristiyan geçinenlerin de İslam ilkelerinden birçoğunu uyguladıklarını, samimiyetle yaptıklarını görüyoruz. Evet. Ve biliyoruz. Burada ister istemez bunu derken çok güzel bir şey yapıyorlar ama biz bu yaptıkları işin daha değerli hale gelmesini istiyoruz. Allah da bunun öyle olmasını istiyor. Bu nedir? Bu yapılan şeyler, yani bir dinsiz tarafından, deist tarafından, Yahudi tarafından, Hristiyan tarafından yapılan salat, yardım, destek, toplumsal, kamu adına yapılan iyiliklerin değeri noktası nedir dediğimiz zaman çok güzel bir şeydir ama Allah katında bunların bir değer ifade etmesinin belirli bir şartı vardır. Evet, o çok bunların önemli. Allah'a kulluk amacıyla yapılmış olması lazım. Kendi riya yani gösteriş için yapılmış olursa, fantezi için yapılmış olursa, ispat-ı vücut için yapılmış olursa bunun hiçbir faydası olmaz. Şimdi önce şunu bir ayet-i kerimeyi ben burada değerli izleyicilerimize hepsine yani mümin, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, deist, ateist neyse onlara Allah'ın bir mesajını burada önce bir duyuralım. Bu mesaj Kehf suresinin 103 ila 105. ayetleri. Evet. Burada Rabbimiz insanlığa şu mesajı ilettirtiyor peygamberine emirle. De ki, şimdi bunu şöyle de düşünebiliriz. Böyle bir soru, bu izleyicimizin sorduğu soru gibi bir soru, bizatihi Resulullah sağken ona da sorulmuş. Ha, çok enteresan. Değil mi? Ona da sorulmuş. Daha önce dedik ya, peygamberimiz din adına, iman adına, kitap adına, Kur'an'dan önce bir şey bilmiyordu. Evet. Kendisi cevap veremeyeceği için bu konunun nedir, ne değildir tarzıyla cevabını Resulullah'a verdirtirdi. Öyleyse bu kardeşimize verilecek cevabı da Allah kendisi verecek şimdi. Evet, evrensel bir mesaj evet. Değil mi? Evet. Yani Allah kendisi verecek. Tabii. Yani bu demektir ki Defter kardeşimizin sorduğu soruyu biz cevaplamıyoruz. Allah cevaplandırır. Allah cevaplıyor. Öyle bakalım bu işe. Evet. Bu nedir Allah'ın verdiği cevap? Bak, ameller bakımından en çok zarara uğrayanları haber verelim mi? Evet. Ameller. Onlar yapay olarak güzellik ürettiklerini sanırken dünyadaki çalışmaları da boşa gitmiş olan kimselerdir. Eyvah. Evet. Evet. Çok güzel işler yapmışlar. Çok güzel ameller yapmışlar. Salat etmişler. Daha başka şeyler yapmışlar. Ama bunların hepsi boşa gitmiş. Böyle bir kitleyi haber edelim. Böyle bir kitle. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Sebebi de burada. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. Evet, yapılan her iyiliğin salat olsun topluma, yani hakikaten güzel şeyler, arkadaşımızın da dediği gibi sınıfsız, sömürüsüz, eşit, adaletli, bütün mülklerin eşit paylaşılması yolunda verdikleri mücadele. Değil mi? Tabii, güzel. Böyle bir şeyler tabii. Yapıyorlar. Ama bunların, bunu yapanların, bu mücadeleyi veren adamların Allah'ı tanımış olmaları gerekiyor. Evet. Ahirete inanmış olmaları gerekiyor. O şartlarla, evet. Evet. Eğer ki bunu yapan adamlar Allah'ı tanımıyorlarsa, Allah'a inanmıyorlarsa, ahirete inanmıyorlarsa, bu tip amellerin ahirette hiçbir yararı olmayacak. Bunu da böylece bildirelim. Neden? Çünkü onlar bir taraftan da aklının gereğini yapmıyor. Cenab-ı Hak akıl vermiş, insanı mükerrem kılmış, saygın kılmış. Dediğim gibi muhakeme, düşünce imkanları vermiş, potansiyelini vermiş. Bu malzemeyi kullanmamış oluyor. Evet. Eğer ki insan bunu yapacak olursa, yani herhangi bir kitap, dini kitap okumamış olabilir, bir peygamberden haberi olmamış olabilir ama aklı gereği Allah'ın varlığını, birliğini, Rab'lığını tespit etmiş olması gerekiyor. Evet. Onun için Allah inancı olmayan kimseler ne kadar bu şekilde salat yapsalar, yani böyle kamusal şeyleri buradaki sayılanlar gibi yapsalar, onlar ahirette hiçbir mana ifade etmiyor. Evet. Bunu şöyle anlatayım, hiçbir mana ifade etmiyor derken, onların cennete gitmesini sağlamıyor. Tamam. Cennete gitmenin yolu marifetullah'tan geçiyor. Allah'ı tanımaktan geçiyor, tevhidden geçiyor. Şimdi burada bir başka şey akla gelebilir. Zilzal suresi diye bilinen ayetlerin sonunda kim ki zerre kadar hayır yaparsa onun yararını görür. Kim ki zerre kadar şer, kötülük yaparsa onun da zararını görür ayeti vardır. Evet, Zilzal suresinde değil mi? Peki o zaman buradaki konuyla onun farkı ne olacak? Adam burada dediğim gibi değmem Müslümanım diyen vatandaşların yapmadığını yapan bir şey var. Evet. Burada şu var. İnançsızlar da yani bu tip davrananlar da bu yaptıklarının yararını görür. Ama nasıl görür biliyor musun? Cehennemdeki azabının hafifletmesiyle görür. Yoksa cennete girmekle görmezler. Cennet nasıl dereceler varsa. Şimdi şöyle arz edeyim ben. Cennete giriş Allah'ın bir lütfudur, fazladır. Kimse hak ederek cennete gidemez zaten. Doğru, esas o. Yani dünyada bütün insan hayatı boyunca sürekli yani Allah'ın vermiş ve emretmiş olduğu kulluk görevlerini yapsa değil cenneti hak etmek, dünyada sahip olduğu bir göz nimetinin, kulak nimetinin, akıl nimetinin, sağlık nimetinin bile karşılığını ödeyemez. Evet. Onun için insanların cennete gitmesi Allah'ın lütfudur, Allah'ın fazladır. Kulun yani hakkı değil. Yani ödülüdür yani, o ödüldür. Ödüldür, evet. Cennete giriş bir ödüldür. Hak ediş değildir, ücret karşılığı değildir. Şimdi cennete gidiş ödül, bu neye bağlı? İmanlılara verilen bir ödül. İmanlı kimseler, bu ödülü hak etmiş kimseler ne kadar hayır yaparlarsa o hayırların nispetinde orada dereceleri yükselir. Evet. Şimdi cenneti ma teştehil enfüs dedik. İnsanın canının istediği her şey dedik. Değil mi? Evet. Orada mesela dünyayla böyle bir mukayese yapacak olursak bir sıradan arabaya binen var, bir lüks arabaya binen var. Mesela tabii. Ha, şimdi Cenab-ı Hak orada ödül olarak sıradan bir araba verir. Ama çok hayır yapmış, salatı iyi ikame etmiş, iyi gerçekleşmiş adamlar da Cenab-ı Hak o hayırları sayesinde mesela diyelim ki lüks bir otomobille ödüllendirir. Benzetmek, teşbih yani. Veyahut da bir gecekonduda oturma, cennet gecekondusunda oturacak. Girer, gece konusunda oturur ama yaptığı hayırlar sayesinde cennette bir saraya terfi eder. Evet. Bunu da terse de çevireceğiz. Terse de olur. Adam cehenneme girer. Neden? Küfründen dolayı, şirkinden dolayı girer. Evet. Ama orada diyelim ki 100 derecelik bir azap var. Mesela, evet. Ama salat ikame etmiş, buradaki dediğim gibi çok güzel işler de yapmış. Bu defa ne yapar? Tabii, oradaki azabı, yani 100 derecelik azabı 60'a düşer, 70'e düşer, 10'a düşer, 5'e düşer gibi düşer. Evet. Öyle bir yararı olur. Hmm. Bu Zilzal suresindeki anlatılan ayete göre de işin şeyi bu. Onun için olay fantezi olarak değil. Siz yani sunuma başlarken Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya gönderdi ve başıboş bırakmadı dediğim zaman evet. Onun için bize bu olaylar, bu emirler kulluk görevi olarak verildi. Kulluk görevi. Ha, bunları kulluk olarak yapacağız. Hmm. Fantezi olarak yapmayacağız. Kendimizi tatmin için yapmayacağız. Çok güzel. Fantezi yani, olay bu. Evet. Kulluk görevi olarak. Kulluk görevi olarak yapacağız. Evet. Bunu kulluk görevi olarak yapacağız. Kulluk görevi olarak yaptığımız zaman Allah için yapmış olacağız. Evet. Şimdi bunu hani şeyde bahsediyorduk. Hatırlar mısınız? Daha önce ahiret inancını anlatırken iki noktaya şey yapmıştık. Maun suresinde hani vay o musallin, salat edenlere ki, evet. Tamam mı? Onlar aslında ufak tefek yardımı bile yapmazken gösteriş için riya yaparak yuravun nase, evet. Değil mi? Evet. Salatı feveylün lil musallin, ellezine human salatü müsavun. Bunu dediği zaman onlar yuravun, riya yaparlar, riya. Gösteriş. Mürayi olarak, evet. Yani riya olarak, o dünyada alıyor zaten karşılığını. Tabii, alıyor zaten. Gösteriş, reklam. Karşılığını almış zaten. Reklam yatırımının karşılığını alır zaten. Tabii. Yine bir başka ayette bunu biliyorsunuz. Mescitte onların salatı. Hı. Ve makâne salâtu mündelbit. Orada salat yapıyorlar. Tamam onlar da yapıyor ama ne için yapıyor? El çırparak, gösteriş yaparak. Islık tamam. Çalarak. Islık çalarak. Ya ıslık çalak ne? Reklam işte. Reklam değil mi? Tabii. O, onun reklamı yani. Hey çalıyor. Duyun duymadık. Bak falan adam şunu yapıyor. Evet. Hey ahali bakın falan adam bunu yapıyor. Islık çamın bak açılımı çok güzel. O evet, zaman hiç düşünmemiştim. Reklam. Şey, bunlar reklam yani. Çok güzel. Islık evet. Bunlar reklam işi. Evet. Öyle olduğu zaman bir yararı yok. Evet. Onun için tamam musallin hani böyle salat edenler bu emeği verenler var ya, akıllarının gereğini de yerine getirip Allah'ı tanıdılarsa problem yok. Hiçbir problem yok. Onlar Allah'ın makbul kulları, cennetin en iyi yerlerinde şüphesiz. Olacaklar. Şüphesiz. Onda şüphemiz yok. Allah onları ödüllendirecektir. Evet. Ama Allah'ı tanımadan dediğim gibi fantezi olsun, tatmin olsun gibi şeylerle riya için böyle şeyler yapılacak olursa kıymeti Cenab-ı Hak o diyor ki, onun kıymeti yok. Onu teraziye bile koymayız. İşte onun için ürettikleri güzelliklerin hepsi de boşa gidecek diyor. Bunu ilan edin diyor. Deyin onlara diyor. Yazık olacak o zaman. Evet. Şimdi günün birinde burada bir arkadaşla Türkiye'nin değil dünyanın en ileri kendisini ateist olarak lanse etmiş, reklamını yapmış birisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Orada ona dedim ki siz varınız yoğunuzu Allah'ın koyduğu ilk sosyal emirler, yetimlerin tekrimine, işsizlerin işe kavuşmasına harcıyorsunuz bütün servetinizi. Halbuki insanın doğasında fiski fücurla yaşamak var. Evet o şey meyandır. Siz ise bunun tersini yapıyorsunuz. Hı. Yemeden içmeden eski püskü bile giyerek. Hı. Yeni elbise almadan yeni elbise alacağınız paraları yetimlere harcıyorsunuz. Siz bir de ateist geçiniyorsunuz. Siz de iman olmazsa bunu yapmazsınız dedim. O da dedi ki tebessüm etti, güldü. Dedi ki biz dedi hakikaten ateistiz ama dedi. Biliyorsunuz dedi bu dünya anlamsız. Hayat anlamsız. Biz bu anlamsız hayata bir anlam katalım diye bunu yapıyoruz dedi. Ben de ona dedim ki yahu dedim yine Cenab-ı Hak ayette birkaç yerde bu dünya oyun ve eğlenceden evet. ibarettir. Hakikaten anlamsızdır. Bunu anlamlandırın diyen de Allah dedim. Bunu da bir defa tebessüm etti. Ha, ben anladım ki onlar aslında ateist falan değil. Evet. Yani diğer Müslümanların uyanması için farklı bir yöntemle uyarı yapan bir kesim. Çok güzel bir yöntem. Ha, evet. Şimdi bunu da biz böyle burada onlara anlatmış olayım. Onun için burada bu arkadaşa diyeceğimiz şey şu, iman olmadan, kulluk bilinci olmadan bir insan ne kadar iyilik yaparsa yapsın, cenneti hak edemiyor, cennete gidemiyor, cennet ödülünü alamıyor. O hak değil çünkü, evet. İşte burada buyurulduğu gibi, amellerin hepsi Boşa gidiyor. Çok, evet. Onun için burada uyanık olmak lazım. Aklın gereği marifetullah dediğimiz şeyi bulmak lazım. Şimdi bu marifetullah diyoruz. Allah'ı mutlaka bilmesi lazım. Ama şöyle bir şey var. Yani bizim zaafımızdan dolayı, Müslümanların eksikliğinden dolayı, Peygamberimizi iyi tanıtamadığımızdan dolayı, Kur'an'ımızı iyi tanıtamadığımızdan dolayı onlarla tatmin ettirememiş olabiliriz. Onlara inandıramamış olabiliriz. Evet. Ama Allah'ı mutlaka tanımış olmaları lazım. Evet. Hatta bunu şöyle de anlatılır bu şeyde, marifetullah meselesi. Bir insan düşünün ki doğmuş, dağ başında doğmuş. Olabilir. Evet. Hiç şehre inmemiş. Ormanda yaşayan bir adam, Tarzan düşünün. Mesela. Veyahut da eski Türk filmlerinde hani Tarkan vardır. Tarkan. Hani köpek sütüyle falan büyüyen falan. Öyle orman içerisinde büyümüş bir insan düşünün. O da Allah'ı tanımış olması lazım. Fıtratında Allah var, fıtratından değil mi? Allah'ın gelen şeyle. O da Allah, bir Allah beni olabilir, yaratan var demesi lazım. Yani adını Allah koyması şart değil, evet, yani. Onu adın diyebilecek şey var onda yani. Tamam. Ne adın ne korsa koysun o önemli fark etmez değil. Tabii. Ama kendisinin bir sahibinin, bir yaratanının, var edenin varlığını bilmesi lazım. Öyleyse konunun önemine binaen o Allah'ın insanlığa gönderdiği mesajı bir daha metin olarak takdim edelim. Soruyu kapatalım. Evrensel duyurumu. Evet. Evet. Buyuruyor ki, tekrar not vereyim. Kehf suresinin 103 ve 105. ayetlerinden oluşan paragraf. Evet. De ki diye peygambere, yani evrensel mesaj verdirterek başlattırılıyor. Mesaj, ameller bakımından en çok zarara uğrayanları haber verelim mi? Evet. Evet. Onlar, yani en çok amel bakımından zarara uğrayan, yaptıkları boşa giden, başka bir ifadeyle, yapay olarak güzellik ürettiklerini sanırken, dünyadaki çalışmaları da boşa gitmiş olan kimselerdir. İşte onlar, Kim bunlar? Tam net olarak bunların portresi çiziliyor burada. Şahslaştırıyor. Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş. Ona ulaşma ki ahireti. Ahirete inanmış. Evet. Reddetmiş, inanmamış kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü, tartı tutturmayız. Çok korkunç. Yani amellerini terazide tartmaya, bu biraz ağırlaşsın şu bu falan, teraziye falan konmuyor. Değer vermeyiz. Evet. Evet. Burada yine 3 tane şey daha hatırlatayım ben bu bağlamda. Detayını sonra veririz ama akla gelir. Bakara suresinde, Maide suresinde, Hac suresinde hani Yahudi ve Nasara ve Sabiiler evet, gibi şeyler var. Onların da yani ecir alacakları ama dediğim gibi kitabı takdimde, peygamberi anlatımda başarısız olunduğu noktalarda Allah'a ve ahirete inananlar salihat işledikleri zaman onlar da bunun yararını görecekler. Evet. Şart bu bak. Evet. Allah'a inanacaklar, İnanacak. Ahirete inanacaklar. İnanacak. Ama neden bir Kur'an ve şeye inanmayacaklar? Bizim yüzümüzden. Kur'an'ı tanıtamadığımız için, peygamberimizi tanıtamadığımızdan için. Dolayı bizim peygambere inanmamış. Veyahut da hiç haberi olmamış. Evet. Kur'an'dan haberi olmamış. Peygamberden bu kesim de kendisini kurtarabilir. Bak o ayeti ben çok düşünmüştüm. Şimdi anlaşıldı. Hem o ayetlerde dediğim yerdeki 3 tane ayette hem de bu Kehf suresinin 103-105 tüm Müslümanların, hatta şöyle söyleyeyim, tüm insanlığın kulağına küpe olmalı. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Bunların açıklanmasına vesile olan bu Lefter Çıkantılıyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet. Bir soruyu da geçelim isterseniz. Abdüssamet ve Ali Yağcıoğlu İzmir'den, Ali Yağcıoğlu, mucize konusunda bir soruları var. Miraç olayı nedir, nasıl olmuştur? Peygamberimizin 7 göklere çıkması ve çıkma esnasındaki yapılan namaz pazarlığı doğru mudur? Peygamberimizin her katta peygamberlerle görüşmesi olmuş mudur? Bu konu hakkında aydınlatır mısınız diyor şimdi efendim. Önce evet. Ali Yağlıcıoğlu kardeşimize Yağlıcıoğlu, evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Bu konuyu inşallah biliyorsunuz daha önce İsa peygamber konusunu incelerken İsa peygamberin mucizelerini denen, atfedilen mucizeleri tahlil etmiştik. İnşallah sorulardan sonra mucize kavramına geçeceğiz. Tamam. Ayrı özel bir konu. İlk önce orada Musa peygamberin mucizelerini denilen şeylerin tahlilini yapacağız. Arkadan da Resulullah'a atfedilen mucizeleri. Onu bir bütün onları konu olarak alalım. Onları da böyle bir mucize kavramının içerisinde şey yapacağız. Ve Allah nasip ederse bu Miraç mucizesi denilen olayla ilgili Ali Bey'den soruların cevabını takvime göre Miraç gecesi denilen 15 gece, Mayıs, evet, 15 önce Mayıs'ta orada bu konuları gününde sıcağı sıcağına daha etkili olur o zaman değil mi tane? İşleyeceğiz. Onun için Ali Bey'in de onu sabırla beklemesini işleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ama ederiz. Ama öz olarak öyle bir mucize, öyle bir olay, buradaki saydığı maddelerin hiçbirisi söz konusu değil. Evet. Bunlar yalan ve uydurma, insanları Müslümanlıktan uzaklaştırma için uydurulmuş olaylardır. Evet. Neyin birebir kopyasıdır, onları da takdim edeceğim. Sağ olun. Özel çok bir belgeyle, yani o Müslümanlar arasında farklı bir şeyle geldi. Onları da orada takdim edeceğim inşallah. Daha şey etkili orada olur şey orada değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Efendim 3 dakikamız falan var. Ben bu Süleyman Metin kardeşimizin bir sorusu var uzun. İsterse onu okuyayım. Cevaplanması ikinci arada versek. Olur. Yani şey olsun hem size de konu bütünü olarak. Olur. Okuyayım. Sorumuzu bildirmiş olalım. Olur mu efendim? Evet. Bu konunun aslı peygamberimizin irsen bilgilenmesi şeklinde geçiyor. Sizlere selam ve saygıları yaptıktan sonra Kur'an'da her ifadenin, açıklamanın aklı ve mantığı uygunluğunu, hiç açığın olmadığını, çürtemezliğini her gördüğümde içimi tarif olmayan bir mutluluk kaplamaktadır diye devam ediyor. Kur'an'ı kendi dilimde öğrenmem ve anlamam konusundaki yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum diyor, ellerinizden öpüyor. Sorusu şu efendim. Buyurun. Kur'an'da adı geçen peygamberlerin aynı soyundan geliyor olması ne ifade etmektedir? Muhammed peygamberin diğer peygamberler hakkında yani geçmiş zaman hakkında bilgi veriyor olmasının Allah'ın işinden ve emrinden olmak üzere bununla bir ilişkisi olabilir mi diyor. Siz her zamanki gibi Kur'an'a dayanarak yaptığınız açıklamalarınızda bazı insanlar öldüklerinde kendilerine ait hafızanın Allah'ın ahirette yeniden yaratacağının kanıtı olarak dünyaya gelen başka insanlarda da açığa çıkabileceğini bildiriyorsunuz. Bunun da hafıza hücrelerinin sindirim ya da solunum yoluyla yeni doğan insanlara bulaşıyor olmasıyla meydana gelebileceğini söylüyorsunuz. Böyle bir açıklamanız olmuştu. Yani bu konuya yine insanların anlayabileceği bilim henüz tam olarak göstermemiş olsa da Kur'an'a dayalı ilmi bir açıklama getiriyorsunuz. Bu bağlamda acaba peygamberler de kendilerinden önceki peygamberlerin geçmişine dair bilgileri Allah'ın işinden ve emrinden olmak üzere aynı soydan geliyor olmalarıyla veriyor olabilirler mi? Yani bu konunun da insanların anlayabileceği ilmi bir açıklaması olduğunu düşünebilir miyiz? Evet. Eğer düşünebilirsek, aynı soydan geliyor olan peygamberler arası genetik aktarımın da geçmişe ait hatasız haber vermede rol oynadığı fikri Kur'an'dan çıkarılabilir mi? Başka bir deyişle, Allah'ın peygamberlerine indirdiği geçmiş bilgisinin kaynağı acaba peygamberler arası genetik bağın neden olduğu hafıza aktarımı olabilir mi? İkra, topla, dağıt, öğren, öğret, emri bu anlamda verilmiş olabilir mi diye bir sorusu var. Evet. Bizim de vaktimiz doldu. Bunu isterseniz ikinci arada cevaplayalım sizden efendim. Peki kardeşim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, sizi değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplanması hususunda bizleri aydınlatıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birinci arada Süleyman Metin kardeşimizin sorduğu soruyu okumuştum. Şimdi size onun cevabını rica ediyoruz efendim. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii sizden sonra da bu değerli Süleyman Bey kardeşimize teşekkür ediyorum. Sorusunu listeye aldık, cevaplanacağız diye. Pazar gün fuarda sağ olsun zahmet etmiş. Kendisi, eşi ve kızıyla fuara geldi. Evet. Kendisiyle de tanışma şerefine girdik. Kendisi ve eşi doktor. Allah selamet versin. Bu tip olayları takip eden, Kur'an'ı anlamak için gayret eden kardeşimizi özellikle de tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Burada kendisine de. Sorusuna gelince ben şöyle özetleyeyim anladıklarımı. Şimdi biz daha önce ahiret inancının dünyada iken müsbet olarak bile ispat edilebileceğini Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Rakim olayında anlatırken orada bir üç tane maddeyi söylemiştik. Evet. Bu maddelerden bir tanesi kafirler Gaf suresindeki anlatımda ellerine kemiği alıp ufalıyorlar, toprağa katıyorlar. Bu burada kaybolup gidiyor. Evet. Bu nasıl diriltilecekmiş falan dedikleri zaman, kaybolan şey nasıl geri gelecek dedikleri zaman Cenab-ı Hak arzda hiçbir şeyin kaybolmadığını evet buyurmaktaydı. Daha sonra iki tane yerde biz onların nerede sürekli kaldığını veyahut da nerede emanet durduklarını da biliriz diyordu. Bu ifadeleri birleştirdik. Kehf suresindeki Ashab-ı Rakim, Ashab-ı Kehf olayında, onu da hatırlatayım ben ki bu olay çözülsün, anlaşılsın. Ashab-ı Rakim'in insanın hafıza hücrelerinin insanın yaptığını, yapacağını, kendisine ait hafıza hücrelerinin kaybolmayıp bir başka yerde ama teneffüs yoluyla mı geliyor, gıda hani yiyip içme yönüyle mi bir bünyeye gidip orada aktive olup ve böylece bir başkasına ait hatıraları adam kendi hatırasıymış gibi anlatmış olduğunu anlatmıştık olabileceğini ve Ashab-ı Rakim bu şeyi, hücreleri taşıyan kesim Ashab-ı Kehf'te bunları laboratuvarda inceleyen bilim adamları olarak anlatmıştık. Evet, onu Kehf büyük mağara demek ki böyle stüdyo, dışarıdan ses geçirmeyen bu tip iddiada bulunan adamları bir şeye getirip böyle stüdyoda orada hipnoz yöntemiyle o hücreleri de ne var ne yok ona anlattırtma yöntemiydi. Hücreleri ki deşifre. Burada şunu belirteyim. Ha. Bunu bu tespiti yapmamıza sebep olan da Kehf suresinin 21. ayeti idi. Bu bir teori değil bak. Evet, ayette onun 20. Bu olay diyor. Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf olayını bizim burada nakletmemiz o bir kıssa değildir. Tekrar edeyim. Ashab-ı Kehf olayı, Ashab-ı Rakim olayı bir kıssa değildir Kur'an'da. Kıssa değil. Geçmişte anlatılan, geçmiş tarihte yaşanmış bir olay değil. Heh. İleride yaşanacak bir olaydır. Evet. Orada anlatılan bu olay diyor. Allah'ın vaadinin hak olduğunu, ölümden sonra dirilme gerçek olduğunu ispat için, göstermek için bunu anlatıyoruz diyor Cenab-ı Hak. 21. Biz bunu anlattıydık ya. Evet. Böyle bu verilerle. Kardeşimizin çok güzel, bunu da özümsemiş. Çok güzel. Bunu takdir etmiş. Buradan yola çıkmış. İnsanlar geçmişte ki bir insanın hücresi bu çağdaki bir insanda aktive olup geçmişini hatırlayıp anlatabiliyorsa, ilk peygambere gelen vahiyler de genetik olarak bu hafıza hücreleri de genle bir başkasından bir başkasına derken bir silsileyle son peygambere kadar da gelmiş olabilir mi? Onu düşünmüş. Onu düşünmüş. Çok güzel bir düşünce. Evet. Ama şimdi bunu şöyle bir, bunun cevabı evet değil. Yani şimdi bunun cevabı evet değil. Neden evet değil? Şimdi, evet. Şimdi şöyle bakıyoruz da, hücreler bunu hani değişiyor, hücre sabit kalıyor, şey yapıyor ama genler de zaten genetik ilminde genler 3 soy, 5 soydan sonra eski genle alakası kalmıyor. Özelliğini kaybediyor. Özelliğini kaybediyor. Bu bir. Bir de ilk peygambere gelen onun taşıdığı vahiy ile evet. son peygamberin taşıdığı veyahut da aradaki peygamberlerden yapılmış vahiy aynı vahiyler değil. Öz olarak tevhid de. Tabii fakat, tabii ha. öyle şeyler böyle öz olarak tevhid ama onun dışında vahiy sadece tevhidden ibaret değil. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman bildiğiniz gibi hikmet boyutu var. Hikmet. Kitap boyutu var. Tarihsel bilgi boyutu var. Üç boyut vardı hikmet evet, kavramında tamam, değil mi? Kur'an'ın içerisinde. Bilinmeyen. Şimdi evet. mesela özellikle mesela Resulullah'ın Kur'an'da tebarüz etmiş, ortaya çıkmış Arap edebiyatının kuralları var. Evet. Ama önemli. Geçmiş peygamberlerin döneminde böyle bir edebiyat falan yok. Tabii. Yok. Tamam. Yani o bilginin kırıntısı eskiden yok. Doğru. Yine peygamberlerin hani şeyleri yaptıkları, yapacakları bir de bazı peygamberlerin şimdi bize bilinen bildiren hep aynı soydan deme imkanımız da yok. Evet. Şimdi biz tabii Arap coğrafyasına bakıyoruz. Resulullah'a bakıyoruz. Resulullah İbrahim soyundan. Evet. Şimdi Musa, İsa, İsrail, onları da İbrahim'e bağlama imkanımız var. Olabilir. Olabilir. Çünkü evet. İbrahim'den sonra iki oğlu hani bilinen daha evet. başka oğulları varmış da Kitab-ı Mukaddes'te tarihte doğuya vesaireye gitmiş. Ama şeye baktığımız zaman biz Kur'an'a baktığımız zaman İbrahim peygamber onun hani iki tane oğlu diyelim. Evet, yani. İsmail, İshak. İshak. Şimdi silsileye bakıyoruz. Mesela tarihçiler Resulullah'ı direkt olarak İsmail peygambere, İsmail'e, İbrahim'e oğlu İsmail'e bağlarlar. Ama İbrahim peygamberin diğer oğlu İshak. İshak'dan da onun oğlu Yakup, Yakup'un oğlu Yusuf. Yusuf ve evet. Yusuf'un hani diğer 11 kardeşi. Kardeşim. 11 kardeşinin şeye yerleşimi, Mısır'a yerleşimi. Mısır'dan hani artık o soydan o şeyden türemiş olan İsrailoğulları, İsrailoğullarından çıkan Musa ve Harun var. Evet. Sonra o soyun devamından işte Davut gelir, Süleyman evet. gelir, İsa gelir. Bunlar da İshak soyundan gibi gelir ama yine Kur'an'da bildirildiğine göre sadece peygamber bunlardan ibaret değil. Peygamberin daha birçok adı anılmamış, adı bilinmemiş. Evet, ismi zikredilmemiş peygamberler var. Çok peygamberler var. Çünkü Cenab-ı Hak o gün için şartlar gereği, iletişim olmadığından dolayı evet. her köyde, her kentte, her kasabada, her ilde, her ilçede birer peygamber göndermiş. Hatta bazı yerlerde birkaç tane peygamberi birden yollamış falan. Bunların aynı soydan evet. olduğu da söylenemez. Bir de şu gerekçe söyleyebilir mi acaba efendim? Allah Teala'nın seçimiyle peygamberlik görevi veriyor. Seçim hakkı Allah'a ait olduğuna göre seçilmişlik, hani o irsen ondan olmasa bile seçilmek. Tabii onu Cenab-ı Hak seçer de o, yani o soydan içinden seçmiş olabilir. O soydan. Yani onu soydan da seçebilir yani. Başka soydan da seçebilir. Başka soydan da seçer. Bu Cenab-ı Hakk'ın buyurduğun gibi hani Hac suresinde Allah insanlardan ve meleklerden elçiler seçer. Şimdi bunları da biliyoruz. Onun için özellikle inşallah bu konu ileriye dönük, yani Müslümanlar da kafirler kadar, ateistler kadar genetik ilmini bilirler, şey yaparlar. Bu bizim Kur'an'daki belirli ölçülere göreki tespitlerimiz. Evet. İnşallah genetik ilmi daha geliştiği zaman böyle olduğu veyahut da olmadığı noktaları da bilginlerce, yani bu işi bilenlerce daha iyi şey yapılır. Biz buna, bu konunun net olarak şeyini ihtiyatla hayır diyoruz, yani öyle genetik tamam, şey olmaz ama ihtiyatla diyoruz. Gene de ihtiyatla. Yani gene de ihtiyatla. Evet. Tamam. Çünkü şöyle bir olay var. Mesela biz şahsen kendi iddiamız olarak ve şeyimiz olarak hatırlarsanız bir şey vardı. Vizyon olayı vardı. Ha, vizyon. Süleyman Peygamber'i anlatırken Süleyman Peygamber'in rüya görmediğini, evet, hani kendisine güneşin, ayın, 11 yıldızın boyun eğdiğini, secde ettiğini görmesi rüya değil. Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın. Evet. Bunu vizyon dedik. Evet. Yine aynı surenin içerisinde zindan arkadaşlarının gördüklerini de vizyon dedik. Yine aynı sure içerisinde şeyi söyle. Kralın anlatmış inek, olduğunda bir inekli, inek başaklı şeydi. Evet. Onu da vizyon dedik. Onlar rüya değildir. Vizyon olayını biz getirdik orada. Tabii Yusuf'taki vizyon, babasında da var o vizyon. Var. Bu vizyonu taşıyoruz. Resulullah'ta da var. Resulullah da daha Mekke'deyken Mekke'yi fethedeceğini, haç edip saçlarını kısaltacağını da vizyon olarak görmüştü. O Mekke ayet mi oluyor? Evet, evet. Şimdi bunları da biliyoruz. Evet. Vizyon olarak görmüş de Mekke surede, Medeni surede, Fetih suresinin içerisinde anlatılır. Medeni surede. Evet. Medeni suresinin içerisinde ama geçmişte böyle olmuştu diye. Bunu görmüştü, Allah sana göstermişti diye anlatılır. Vizyon olarak görmüş. Evet, vizyon olarak görmüş. Biz de bunu Resulullah'ın da aynı soydan, hani İbrahim soyundan gelişinden. Hı. Hatta orada dedik ki yani dünyanın en ünlü vizyonerlerinden o Notre Dame'sın da yani bu soydan falan olabileceğini. Evet. Yani o kahin değil, vizyoner o. Ayrı. Kahinlik ayrı bir şey yani. Bu adam kahin değil yani. Uyanıkken görülen bir görüntü oluyor, görüntü, değil mi? Ama görüntünün ne olduğunu bilmiyor. Gördüğünü not etmiş. Hı. O yaşadıktan sonra onun yazmış olduğu şiirsel olarak ifadeler, ha bu olay şuna geliyor, bu olay buna geliyor. Demek bu adam bunu daha önce görmüş gibi. Evet. Böyle ifade ediyoruz. Kahinlikte ise eline alıyor birisi bir olay atıyor, ha bu şu demek, bu demek veyahut da ben şunu gördüm şu demek gibi kendine göre bir şeyler yapılıyor. Vizyon ayrı, ayrı şey, vizyonerlik ayrı bir şey. Bunu demiştik yani bu genetikte olabilir diye de. Ama bu konular öbür konu dediğim gibi. Bizim ihtiyatla yaklaşıyoruz. Yanlış şey yapacağımız bir konu. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim bu arada bunu da burada tekrar Doktor Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür böyle ederiz. Daha iyi yani Kur'an'ın anlaşılması noktasında daha başka katkılarını, sorularını da bekliyoruz. Sağ olsunlar. Onu da bildireyim. Efendim bu arada bu Lefter kardeşimizin sorusunun bir kısmını unutmuşum ben, kusura bakmayın. Buyur. Bir de Musaf'da tarifle ilgili bir sorusu vardı. O konudaki açılım yapabilir misiniz? Şimdi arkadaşımın dediği gibi Kur'an'ın nasıl tarif edildiğini açıkladınız. Evet. Biz Kur'an'ın tarif edildiğini hiç demedik. Evet. Salata namaz salat namaza çevrildi. Kurban, melekler ve daha diğerleri gibi. Kur'an Allah tarafından korunmuştur. Vaka 78, Yunus 64, Hicr 9 diyor. Peki Allah'ın koruması nerede? Nasıl tahrife izin verdi? Yani siz olmasanız bu Kur'an hurafecilerin istediği gibi mi aktarılıyor olacaktı ve halinde devam ediyorlar? Niye sırf bizimle olsun ki? İşte kendileri de var. Değil mi? Şimdi Kur'an elimizde, Mushaf elimizde. Kur'an'da bir harf bile yer değiştirmedi. Evet, harf sayısı yani kelime bozulmadı. Hı. Şimdi şöyle söyleyeyim, kalem sözcüğünü ele alalım. Hı. Değil mi? Kalem. Kalem. Yani bunu mesela Kur'an'da kaç tane kalem geçiyorsa hepsi kalem kaldı. Hiçbirisi mesela tersten yazılarak melek şekline sokulmadı kalem yazanlardır. Tamam mı? Melek sözcüğü melek olarak yazılır. O melek ayrı tabii. Mushaf da Kur'an'da kesinlikle tahrifat yoktur. Evet. Tamam mı? Ama tahrif teşebbüsü vardır. Bir de dille oynadılar. Dil de sözcüklerin anlamını değiştirdiler. Bu Kur'an'la ilgili olmaz. Sen ana sözlüğe bakarsın. Hı. İyi sözlüğe bakarsın. Orijinal anlamını oradan, gerçek anlamını, hakiki olur. Anlamını görürsün. Bu tahrif değil mi? Kur'an'la bir alakası yok bunun. Hı. Halk Hı. arasında inançlar da yozlaşma oldu. Kelimelerin, kavramların anlamlarını bozmak suretiyle oldu. Bu Kur'an olduğu gibi, indiği günkü gibi kelimeleri, ayetleri, sureleri hepsi muhafazalı olarak duruyor. Evet. Bu sadece işte Müslümanların bunu fark etmesiyle ha birisi bunu yozlaştırmaya çalışmış. Ha öbür taraftan da zamanı geliyor. Bunlar gibi sağ olsunlar, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, düşünür insanlar buna el atıyor. Hani dedik ya Kur'an'ın korunmuşluğu noktasında edebi yönünden, teknik yönden, semantik yönden Cenab-ı Hak öyle bir kitap indirmiş mucize, ki mucize, evet. Yani en ufak bir müdahale orijinaline argo deyimle sırıtıyor, kendini gösteriyor. Gösteri veriyor, evet. Ha o zaman diyorsun ha bu böyle olmamalı. O zaman nasıl olacak? Biraz emek verip biraz gayret edilce olursa o bulunabiliyor. Evet, o bulunuyor, tespit ediliyor. O bulunuyor. Ha diyor bu falan yanlış yazmış diyor. Falan bizi aldatmaya çalışmış diyor. Bu fark ediliyor. Biraz duyarlılık gerekiyor. O kadar. Onun için kardeşimizin bu tip şeyi tahrif ifadesiyle bakılması doğru değil. Nitelendirilmesi doğru değil. Evet. Tahrif olarak bakılması doğru güzel. Değil. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Efendim şimdi Alto Safkan Vasfı Güven isimli izleyenlerimizin bir şeysi var. Müslümanların ilki meselesiyle konusu. Enam suresinin 161-163. Ayetleriyle ilgili olarak öncelikle evet takıldı. Enam 161-163 ayet Adem peygamberimizden Muhammed peygamberimize kadar Rabbimiz evet. Müslümanlığı yaymaktaydı. Ayette ben Müslümanların da ilkiyim diyor Muhammed peygamberimiz. Diğer peygamberlerimiz de Müslümandı. Nasıl oluyor da ben Müslümanlardan ilkiyim diyebiliyor demek istiyor peygamberimiz evet. için. Şimdi bunu şöyle Hı. anlamak gerekir. Buyurun. Bu sadece kardeşimizin demiş olduğu ayetlerde değil. Hı. Aynı ifadeyi şöyle Zümer 12'de göreceğiz. Ama Enbiya 25, Yunus 71-72, Bakara 130-132, Yunus 84-86, Maide 44, Maide 111, Araf 143, Yusuf 101 gibi ayetlerde oralarda da var. Buralara değinilir. Bunun de ki şöyle anlatayım şimdi kardeşimizin demiş olduğu ayeti ele alalım. De ki benim salatım, kulluğum, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm sadece kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum. Ben Müslümanların da ilkiyim. O şekilde. Bu dediği zaman ben Müslümanların da ilkiyim dediği zaman dünyada gelmiş geçmiş insanların ilkiyim anlamında değil. Tebliğ edilen şimdi yeni bir mesajlar gelmeye başladı ya. Evet. Bu mesajları alan ve buna teslim olanların ilkiyim. Her peygamber kendi ümmetinin ilki olur. Evet. Yani kendi ümmetinin ilki. Her peygamber öyle diyeyim. Bir Doğru. ümmet oluşturacak ya. Evet. Her peygamber dediğim gibi Resulullah şimdi İslam ümmetinin diyelim yani Kur'an tamam. geldiği zaman Resulullah bu dinin bu artık bu din adı İslam olduğuna göre tamam. değil mi? Evet. O dinin tebliğ ettiği dinin evet. ilk Müslümanı. Diğer peygamberler de kendi ümmetlerinin. Aynı her peygamber kendi ümmetinin ilk Müslümanı olur. Bu şekilde olur. Anlamamız evet. gerekir. Evet. Güzel. Yani her peygamber kendi ümmetinin ilk Müslümanıdır. Tamam, o gözüm. Ben de çok düşünmüştüm yani onu. Yani Adem'den başlayacak olursak, evet. Adem peygamber kendi ümmetinin ilk Müslümanıdır. Ben onu çok düşünmüştüm. Nuh peygamber kendi ümmetinin ilk Müslümanıdır. Evet. İbrahim peygamber kendi ümmetinin ilk Müslümanıdır. Evet. Resulullah da aynen böyle bu dini yaşayacak olan ilk insan sensin diye öyle emrolundu. O yüzden. Yani gelenekte ilk Müslüman sen olacaksın. Evet. Bu dinin, tebliğ ettiğin ilahi hikmetlerin ilk inananı ve ilk uygulayanı örnek olduğun için evet sen olacaksın evet. diye emrolundu ve o mübarek de aynen evet. onu yaptı. Hiç de taviz vermedi. Kur'an'ı yaşadı. Evet. Çok kardeşimizin sorusunun cevabı da sağ bu efendim. Yine bu vesileyle bak güzel. Tabi İbrahim ilk Müslüman, Muhammed tabii. ilk Müslüman, aradakiler ilk Müslüman. Peki bunun hangisi ilk Müslüman? Hangisi değil mi? Değil mi? Ya. Evet. Şimdi burada şimdi burada önemli olan bu ayetin ön ve arkasını yani ayetin bulunduğu bağlamı. Evet. Başından sonuna paragrafı pasajı okuyacak olursak daha net orada bunu net olacak. Sen bunu uygulayan ilk insan olmalısın. Evet. Ötekine de berikine de öyleyse her peygamber kendi ümmetinin ilk oluyor. Müslümanıdır. O şekilde say yaptığımız gerekir. Zaman birinci Müslüman, ikinci Müslüman dediğimiz zaman hani evet. Evet. Vaktimiz de kısaldı ama bir soru evet, daha sorabilir miyiz bilemiyorum. Kardeşim. Şu Semat Sorulara Taşkın devam kardeşimiz. Edelim. Bunları evet. şey yapalım. Semat şimdi Taşkın. Bu soru da iki tane kardeşimizden de değil mi? Evet. Vasfi Bey bir de Safkan. Altun Safkan. Evet. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi buyur kardeşim. Sema Taşkın kardeşimizin şeysi var. Takva ve hidayet konusunda. Kur'an bu kitap takva sahipleri için yol göstericidir diyor. Yani benim anladığım önce takva sahibi imanını karıştırmaktan sakınan olmak gerekecek. Sonra Kur'an'ın yol göstericiliğine başvurulacak. Peki bu imanı sakınma nasıl gerçekleşecek? Ameli noktasındaki sakınmalardan bahsetmiyorum diyor. İnsanların zihinleri nasıl arınacak ki Kur'an'dan faydalanabilsinler şeklinde? Evet. Şimdi evet. Bakara suresinin girişinde biliyorsunuz hüden lil muttakin ifadesi var. Hı. Bu kitap müttakilere rehberdir. Hı. Yol gösterir. Müttakilere yol gösterir. Evet. Şimdi Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman yani Kur'an'ın niteliklerine baktığımız zaman Kur'an hüdadır, rehberdir. Kim için rehberdir? Kur'an sadece müttakilere rehber olarak sunulmamıştır diğer ayetlere göre. Kur'an sadece müttakilere yol gösterme için değil, diğer baktığımız zaman başka ayetlerde fasıklar için de rehberdir. Rehber, facirler için rehber, müşrikler için rehber, kafirler, herkese rehberdir tüm Kur'an. Tüm insanlar için, evet. Bunun anlamı, Kur'an herkese rehber ama bu rehberlik, bu kitaptan ancak yeterince yararlanma rehberliğinden müttakiler tarafından olur. Yeterince yararlanması. Yeterince evet. yararlanma, yani bu rehberi en iyi müttakiler değerlendirir. Tamam. Güzel bir cümle. Bunu tamam. Bundan müttakiler yararlanır. Yararlanacak olanlar. Fasıha yararlanır ama onun için rehber olsun diye indirildi ama ilgilenmez. O yaralanmak istemiyor. Duyarsız. Evet. Kafirler işte ne yapar? Rehber önünde durur ama gözünü kapatır. Görmez. Rehber üzerinde düşünülsün der. Kalbini kapatır. Kapatır. Değil mi? Birisi nasihat edecektir, kulağını kapatır. Özgür iradesiyle ondan yararlanmaz. Istiyor. Onun için de rehber. Tabii rehber. Ama yararlanma açısına geldiğimiz zaman müttakiler bu tamam. kitabın hangi ayetinde, hangi sözcüğünde daha nasıl istifade edebilirim diye ona yumulur da yumulur. Evet. Evet. Onun için buradaki ifade yararlanma açısından bundan en iyi yararlanmayı müttakiler yapar. Evet. O ifadenin anlamı budur. Yoksa Kur'an mutlak hüdadır. Herkesi rehberdir. Evet. Dediğim gibi diğer yerlerde kafirler için, fasıklar için, facirler için, müşrikler için herkesi rehberdir. Evet. Ama yararlanma noktasına baktığınız zaman... Onu da kendi kişi evet. karar verecek. Çünkü kafirler o rehberi kullanırlarsa Onlar da imana gelir ama tabii. Gelmiyorlar. O kendi bilecekleri bir evet, şey. Evet, o da kendi bilecekleri şey. Evet. Onu da böyle belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Efendim süremiz doldu bizim öyle bu haftalık. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Çok teşekkür selam ediyoruz. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta programımız sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.